มื่อเช้าก็ผ่านเสขวาระเนี่ยนะวาระของพระเสขะพระเสขะขออภัยพระเสขะคือพระผู้ยังต้องศึกษาหมายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอริยบุคคล3ประเภทนี้ยังต้องศึกษาในสิกขา3ศึกษาในอธิศีลสิกขาศึกษาในอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาซึ่งเราทั้งหลายเนี่ยถ้าใครที่เจริญศึกษาเป็นสิกขา3เป็นเนี่ยนะก็ชื่อว่าเดินตามรอยพระเสขะบุคคลสิกขา3ซึ่งเป็นธรรมะที่จะนำออกจากวัฏฏะเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่ต้องสมาทานประพฤติเพราะว่าสิกขา3ดังกล่าวเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพรหมจรรย์เป็นความประพฤติที่ประเสริฐนั่นแหละเพราะว่าผู้ที่ประพฤติตามคุณธรรมเหล่านี้ก็อนิสงส์ก็พ้นจากวัฏฏทุกข์ทั้งมวลนี่มาขึ้นวาระด้วยพระอรหันต์พระอรหันต์นี่มีอยู่4วาระด้วยกันพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าอีก2วาระคือพระมหาวาระใหญ่ๆในมูลปริยสูตรมีอยู่8วาระวาระที่1ว่าด้วยปุถุชนวาระที่2พระเสขะบุคคลวาระที่3ที่4ที่5ที่6เนี่ยนะ3 4 5 6เป็นวาระว่าด้วยพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ทั่วไปนะพระอรหันตสาวกทั้งหลายมี4วาระวาระแรกว่าด้วยว่าพระอรหันต์ท่านทําปริญญาเสร็จแล้วกระนั้นพระอรหันต์คือผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วอันนี้เป็นวาระที่3วาระที่4ก็คือท่านสิ้นราคะแล้ววาระที่5สิ้นโทสะแล้ววาระที่6สิ้นโมหะแล้วพันก็เรียกว่าสิ้นอกุศลมูล3มันพระอรหันต์คือผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วผู้ที่สิ้นอกุศลมูลแล้วเนี่ยนะลองมาดูข้อความที่เป็นพุทธพจน์นะอย่างในหน้า9ข้อ4หน้า9ข้อ4นั้นกล่าวถึงพระอรหันต์เนี่ยทำกำหนดรู้หรือทำปริญญาเสร็จแล้วเห็นไหมพระอรหันต์ทำปริญญาเสร็จแล้วส่วนข้อ5หน้า10พระอรหันต์สิ้นราคะแล้วข้อ5เนี่ยพระอรหันต์สิ้นราคะแล้วหรือเพราะราคะสิ้นไปเนี่ยนะข้อ6หน้า11กล่าวถึงพระอรหันต์สิ้นโทสะหรือว่าเพราะมีโทสะสิ้นไปแล้วส่วนข้อ7หน้า12กล่าวถึงว่าพระอรหันต์สิ้นโมหะแล้วเพราะฉะนั้นภูมิที่3ที่4ที่5ที่6นะทั้ง4ภูมินี้เป็นภูมิของพระอรหันต์เนี่ยนะพระอรหันต์จำง่ายๆก็คือทำปริญญาเสร็จแล้วกับสิ้นอกุศลมูลแล้วเนี่ยนะสิ้นอกุศลมูลแล้วนี่มาขึ้นดูลักษณะวาระไว้ด้วยพระอรหันต์ในอรรถกถาหน้า99พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงความเป็นไปของพระเสขะในวัตถุธาตุมีปฐวีเป็นต้นดังพรรณนาอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงความเป็นไปของพระขีณาสพพระขีณาสพก็คิดง่ายๆว่าพระขีณะบวกอาสวะพระขีณะแปลว่าสิ้นอาสวะเนี่ยนะอาสพตัวนั้นเนี่ยมาจากเขาวแหวนเนี่ยเขานิยมแปลงเป็นพอพานท่านก็ขีณาสวะขีณะก็แปลว่าสิ้นแล้วใช่ไหมอาสวะก็คือเครื่องหมักดองเครื่องดองเป็นต้นเนี่ยนะหรือธรรมชาติที่ไหลไปตามก็ภาษาไทยนิยมมาเรียกว่าพระขีณาสพก็คือแบบขีณะก็คือสิ้นแล้วอาสวะก็คือเครื่องหมักดองนั้นพระขีณาสพก็คือพระผู้สิ้นแล้วจากเครื่องหมักดอง4ประการคือผู้สิ้นแล้วจากกามาสวะผู้สิ้นแล้วจากภวาสวะผู้สิ้นแล้วจากทิฏฐาสวะผู้สิ้นแล้วจากอวิชชาสวะเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าพระขีณาสวะไทยๆเรียกว่าพระขีณาสพก็ชื่นชมว่าพระอรหันต์เนี่ยผู้สิ้นอาสวะนะถ้าที่อื่นเราก็เรียกว่าพระอรหันต์คือผู้สิ้นกิเลสใช่ไหมตรงนี้ก็ยกว่าพระอรหันต์คือผู้สิ้นอาสวะอันอาสวะโอคะโยคะคันทะอนุสัยสังโยชน์กิเลสก็คือสิ่งเดียวกันจะพูดคำใดก็ได้เช่นพระผู้สิ้นกะผู้สิ้นโอคะหรือผู้ข้ามโอคะแล้วก็ได้ผ ผู้สิ้นสังโยชน์แล้วก็ได้ผู้สิ้นอาสวะแล้วก็ได้สามารถบัญญัติโวหารตามนั้นได้จะตั้งชื่อไหนก็ได้ที่เราศรัทธาตรงนี้อรรถกถาทั่วไปนิยมใช้คำว่าพระขีณาสวะหรือพระขีณาศพเนี่ยนะนั้นเราก็สามารถตั้งชื่อพระอรหันต์ได้เองได้เลยใช่ไหมพระผู้สิ้นโอพระผู้ข้ามโอคะอย่างนั้นนะพระผู้ตัดสังโยชน์ได้หมดนะตั้งได้เลยคือเอาทุกขสัตว์มาตั้งชื่อพระอรหันต์ก็ได้ว่าพระอรหันต์คือผู้ทำกิจเสร็จแล้วผู้ทำปริญญาจบแล้วอย่างนี้ก็ได้พระอรหันต์คือผู้สิ้นสมุทัยแล้วเทสสมุทัยก็คือโอคะโยคะคันทะกรรมกิเลสอวิชชาตัณหาเอามาตั้งได้หมดเลยหรือผู้ทำที่สุดแห่งชาติชรามรณะก็ได้ผู้ที่สุดจักขุก็ได้ผู้ถึงที่สุดโสตะคานะชิวหาหรืออะไรก็ได้ที่อธิบายเป็นนิโรธสัจจะหลายๆอย่างสามารถเอามาตั้งชื่อเป็นพระอริยบุคคลได้หมดเลยนั้นผู้ใดเข้าใจอริยสัจ4นั้นจึงเรียกชื่อพระอริยบุคคลไม่ยากนักนะทำไมพระไตรปิฎกใช้คำแบบนั้นใช้คำแบบนี้เรียกชื่อพระอริยะแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะถ้าเรารู้ความเป็นมาเป็นไปสักนิดหนึ่งเราจะตั้งชื่อพระอรหันต์ก็ไม่ยากนะตั้งชื่อไม่ยากตั้งชื่อตามแล้วก็ไม่ผิดด้วยเนี่ยนะโดยอรรถไม่ผิดปิสัพก็มีอาจว่าประมวลมาเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าในที่นี้ย่อมได้ความเสมอกันโดยส่วนสองเสมอกันยังไงว่าพระเสขะกับพระอรหันต์เนี่ยเสมอกันเสมอกันอย่างไรอธิบายว่าพระเสขะชื่อว่าเป็นผู้เสมอด้วยพระขีณาสพเพราะความเป็นพระอริยบุคคลเพราะเหตุนั้นท่านจึงได้ความว่าเสมอกันโดยบุคคลคือพระเสขะกับพระเสขะเนี่ยโดยบุคคลเสมอกันเพราะความเป็นพระอริยส่วนความเป็นผู้เสมอกันโดยทางอารมณ์ก็หมายถึงอารมณ์ทั้ง24เนี่ยนะอารมณ์ทั้ง24มีปฐวีธาตุเป็นเบื้องต้นมีนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยปุถุชนก็รู้พระเสขะก็รู้พระอเสขะก็รู้แต่ว่ารู้ต่างกันเนี่ยนะคิดง่ายๆว่าปุถุชนรู้24วาระแบบคนไม่ได้ทำปริญญารู้อ่ะแต่รู้แบบไม่มีปริญญาอะไรพระเสขะรู้แบบกำลังทำปริญญาพระอรหันต์รู้ทั้ง24วาระโดยทำปริญญาเสร็จแล้วอันนี้คือความต่างกันนะบุคคลแต่ละอย่างนั้นก็มีความต่างกันเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้างแต่อารมณ์ก็เหมือนกันบทว่าอรหังความว่าผู้มีกิเลสอยู่ไกลอธิบายว่าผู้มีกิเลสห่างไกลคือมีกิเลสอันท่านละได้แล้วสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรคืออกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกเศร้าหมองอันเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่มีความเร่าร้อนมีผลเป็นทุกข์เพื่อชาติชราและมรณะต่อไปของท่านผู้ห่างไกลจากกิเลสย่อมไม่มีภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมเป็นพระอรหันต์อย่างนี้แลท่านละกิเลสที่เศร้าหมองที่นำให้เกิดในภพใหม่ซึ่งต่างจากปุถุชนเลยใช่ไหมปุถุชนเนี่ยนะขอมาอยากจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นพืชชนิดที่เพาะขึ้นง่ายเพาะที่ไหนก็ขึ้นเป็นลักษณะกลุ่มนั้นนะแปะสีก็มีสีเป็นอารมณ์ภพใหม่สบายสบายมีเสียงเป็นอารมณ์ก็เกิดในภพใหม่ได้มีกลิ่นเป็นอารมณ์ก็เกิดในภพใหม่ได้มีรสเป็นอารมณ์เกิดในภพใหม่ก็ได้มีโพธิภพเป็นอารมณ์ก็เกิดในภพใหม่ได้มีธรรมะเป็นอารมณ์ก็เกิดในภพใหม่ก็ได้มันเป็นลักษณะได้โดยเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงนั้นทุกอารมณ์จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะ4ของพระอรหันต์เลยนะพระโสดาบันเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐาสวะอย่างเดียวพระอนาคามีไม่เป็นที่ตั้งแห่งกามาสวะทิฏฐาสวะอารมณ์ทุกอารมณ์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาสวะกับภวาสวะของพระอรหันต์ทั้งหลายพันธะอรหันต์จึงชื่อว่าพระขีณาสพสิ้นอาสวะโดยประการทั้งปวงในทุกอารมณ์ทีนี้วิธีฝึกที่เราจะเอามาพิจารณาบ่อยๆก็คือว่าเมื่อมีรูปเป็นอารมณ์อย่างไรเป็นกามาสวะนะมีสีเป็นอารมณ์คิดอย่างไรเป็นกามาสวะเมื่อมีสีเป็นอารมณ์คิดอย่างไรเป็นทิฏฐาสวะเมื่อมีสีเป็นอารมณ์คิดอย่างไรเป็น ภวาสวะเมื่อมีสีเป็นอารมณ์อย่างไรเป็นอวิชชาสวะแล้วคิดอย่างไรอาสวะเหล่านี้จึงจักสิ้นเนี่ยนะก็เอาไปฝึกใคร่ครวญดูนะเสาหน้ามาเล่าให้ฟัง ท่านลองยกตัวอย่างหน่อยสิครับโดยเฉพาะกามาสวะนะฮะคือการทำปริญญาในรูปรสกลิ่นเสียงหรือว่าธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีความเพลิดเพลินนะครับทิฏฐาสวะก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ทำปริญญาในทิฏฐิ62นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายอวิชชาสวะเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้ทำปริญญาในผัสสายตนะ6อันนี้เข้าใจนะครับพอการทำปริญญาในภวาสวะเนี่ยหมายถึงว่าการทำปริญญาในรูปประพบอรูปประพบหรือรูปธรรมอรูปธรรมใช่ไหมครับหรือและฌานด้วยใช่ไหมครับเพราะมันเรื่องสัสสทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิด้วยถูกไหมครับภวะเนี่ย ภวะตัวนี้หมายถึงรูปประพบอรูปประพบอย่างเดียวเนี่ยนะ หมายความรูปประพบอรูปประพบใช่ไหมฮะหมายความเอาอันนี้มาทำปริญญาหมายความเอาปฏิสนธิจิตและกรรมชรูปที่จะไปอุบัติในภพนั้นในรูปภพอรูปภพมาทำปริญญาถูกไหมครับ คือถ้าพูดถึงภวาสวะเนี่ยก็คือการทำปริญญาทั้งอะไรเนี่ยรูปฌานกุศลวิบากอันนี้นี่หลักๆของการเพื่อจะละภวาสวะก็คือรู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของรูปฌานกุศลกับรูปฌานวิบากเนี่ยนะพร้อมทั้งรูปธรรมทั้งหลายนี่ลองมาฝึกดูถ้าสมมตินะยกตัวอย่างว่ามีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะสีปกติมีสมุฏฐาน4ประการใช่ไหมกรรมจิตอุตุอาหารใครแยกได้เด็ดขาดบ้างทำได้ไหมแยกสมมติว่าสีในผิวหน้ากันแล้วกันแยกสมุฏฐานได้เด็ดขาดแยกได้ไหมมันอยู่ด้วยกันแต่เลือกมนสิการได้ใช่ไหมเลือกมนสิการสมมติว่าเลือกมนสิการในกรรมเป็นสมุฏฐานมนสิการว่ายังไงก็เช่นผิวดีผิวซามเป็นต้นอันนี้เลือกมนสิการที่กรรมเป็นสมุฏฐานถ้ามีจิตสังเกตดูว่าหน้าโสมนัสหรือโทมนัสนะก็แยกได้ไหมผู้การชี้ให้ดูเด็กเมื่อเช้าว่านี่นะแสดงว่าไม่สบายเพราะว่าหน้ามเศร้าหมองมากเพราะงั้นไม่สดชื่นอะไรเลยอันนี้ก็ปรารภไปที่จิตเป็นสมุฏฐานก็ได้ถ้าปรารภอุตุเป็นสมุฏฐานยังไงเช่นเขากำลังเหงื่อแตกพลักเลยอย่างเงี้ยนะก็ดูออกเลยใช่ไหมเขากำลังร้อนที่นั่นถ้ามีอาหารเป็นสมุฏฐานก็สังเกตจากน้ำดูหน้าผอมหรือว่าหน้าอ้วนยังไงก็ดูไปตามนั้นไปอาหารสมุฏฐานถ้าพวกกามาสวะเนี่ยนะคิดแล้วเพลินอย่างเดียวหมายความว่าพวกกามาสวะเนี่ยพูดง่ายๆก็บอกดูแล้วไม่เบื่อเนี่ยนะพวกนี้เป็นลักษณะกามาสวะเพลิดเพลินสีอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินดูไม่เบื่อดูแล้วดูอีกเนี่ยนะพวกนี้ลักษณะของกามาสวะถ้าทิฏฐาสวะเนี่ยนะก็พวกนี้ก็คิดถึงว่าสัสตะสัสตะกับอุเฉทคงจำวิชาที่ผ่านๆมาได้นะเช่นอุเฉทคือเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นรูปเท่ากับอัตตาอันนี้เป็นทิฏฐาสวะประเภทอุเฉททิฏฐิอัตตาอันใดรูปก็อันนั้นรูปอันใดอัตตาก็อันนั้นอันนี้เป็นอุเฉททิฏฐิเรียกว่าเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาแต่บอกว่าเห็นว่าอัตตามีรูปอัตตาในรูปรูปในอัตตาพวกนี้เป็นอะไรสัสตทิฏฐิพวกนี้อีกในหนึ่งก็คือสำคัญว่าตนอันนี้ของตนพวกนี้เป็นตนก็คือสรุปว่าอัตตะกับอัตตนิยะนั่นเองลักษณะมนสิการแบบนี้เป็นอุเฉททิฏฐิกับสัสตทิฏฐิอุเฉทนี่อันนี้มีรูปโดยเห็นรูปโดยความเป็นตนเนี่ยนะมีหนึ่งใช่ไหมเป็นสัสตทิฏฐิ3เนี่ยนะ อุเฉททิฏฐิ1เป็นสัสตทิฏฐิ3ถ้าพวกสัสตทิฏฐิก็มาแยกรายละเอียดลงไปอีกเป็นกลุ่มทิฏฐิที่แบ่งประเภทอดีตกับกลุ่มอนาคตพวกทิฏฐิที่เป็นอดีตก็คิดว่าสมมติชาตินี้ยังเกิดเป็นคนแล้วทำไมชาติที่แล้วเราจะไม่ใช่คนใช่ไหมชาตินี้เรายังเกิดมาดีปานนี้เลยชาติที่แล้วทำไมเราจะไม่ดีก็ต้องดีสิใช่ไหมพวกคิดแบบนี้นะลักษณะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสัตว์ทิฏฐิหรือว่าบางพวกก็ระลึกชาติได้เป็นต้นเนี่ยนะชาติที่แล้วกับชาตินี้ทำไมหน้ามันเหมือนกันเลยเนี่ยนะนึกได้ว่าหน้าเหมือนกันเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็เป็นลักษณะของสัตตทิฏฐิอันนี้เรียกว่าคิดถึงอดีตนะถอยหลังไปในอดีตถ้าพวกคิดอนาคตชาตินี้เรายังเป็นอย่างนี้เลยนะทำไมชาติหน้าเราจะไม่เป็นอย่างนี้อีกชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าก็ต้องเป็นมนุษย์อีกเพราะชาตินี้นะเราทำบุญไว้ชาติหน้าเราก็ต้องได้ทำบุญอีกอย่างไงพวกนี้แน่นอนปักดิ่งเลยว่าแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพันชาตินี้เราฆ่าสัตว์ชาติหน้าเราต้องฆ่าอีกวะก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วอย่าไปคิดตามพวกทิฏฐิเห็นไหมแต่ว่าพวกทิฏฐิเขาคิดอย่างนี้จริงๆเขาจะคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเป็นต้นต่างๆหรือว่าอัตตามันสิงอยู่ในสีเหล่านี้พวกนี้คิดแนวนี้เป็นทั้งหมดของกลุ่มอะไรทิฏฐิทิฏฐาสวะพวกทิฏฐาสวะแบบอุเฉททิฏฐิเนี่ยปฏิเสธพวกนี้ปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลของกรรมรูปนี้เกิดลอยลอยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วรูปนี้ไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งการทำกรรมอะไรพวกนี้ปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลของกรรมปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธแต่ก็รับว่าสีแบบนี้มีอยู่แต่พวกสัสตะก็อาจจะเชื่อกรรมและผลของกรรมมันถ้าเราทำกรรมดีนะเราก็จะเป็นผู้ได้รับต่อไปคนทำอันใดคนรับก็อันนั้นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเขาพูดยังไงว่าเออนะทำทั้งหลายถ้ามันเป็นอนัตตาแล้วกรรมที่อัตตาทำแล้วใครจะรับแล้วมันก็น่าคิดใช่ไหมตกลงเอาไงดีเออก็บอกว่าแล้วอัตตามอยู่ตรงไหนนะจริงๆแล้วอัตตาไม่มีหรอกแต่กรรมและผลของกรรมนี่มีอยู่แต่พวกสัสสะทิฏฐิก็ถือว่าผู้ทำกรรมมีอยู่ผู้เสวยผลของกรรมมีอยู่ถ้าผู้ทำกรรมอันใดผู้รับกรรมก็อันนั้นเป็นลักษณะสัสสะถ้าผู้ทำกรรมอีกอย่างผู้รับกรรมก็อีกนะผู้ทำกรรมอีกอย่างผู้รับกรรมอีกอย่างพวกนี้เป็นอุเฉททิฏฐินั้นก็ดูว่าของเราเป็นกลุ่มไหนก็แยกดูนะถ้าไม่เข้าก็ดีแล้วล่ะที่มันไม่เป็นนะทีนี้พวกภวาสวะเนี่ยนะพวกภวาสวะเนี่ยพวกนี้พิเศษว่าชอบสีแต่เป็นสีที่มีรูปาวจรกุศล5เป็นสมุฏฐานพวกนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มเพลิดเพลินในอะไรในรูปประพบอะว่ารูปประพรมเนี่ยเที่ยงรูปประพรมเนี่ยน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจพวกนี้ก็ยินดีที่ลักษณะเป็นภวาสวะเนี่ยนะปรารถนาสีที่เป็นรูปประพรมหรือปรารถนาสีของพรมต้องการเป็นพรมส่วนอวิชชาสวะก็คือหลักการกว้างๆก็คือไม่รู้ว่าเหตุเกิดของสีเนี่ยเพราะอะไรเกิดใช่ไหมสีนี่เกิดเพราะอะไรเกิดก็ง่ายๆก็สมุฏฐาน4ประการแล้วทำไมกรรมมันจึงให้ผลนำเกิดอวิชชากับตัณหาสรุปว่าเพราะอวิชชาเกิดสีจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดสีจึงเกิดเพราะกรรมเกิดสีจึงเกิดเพราะอาหารเกิดสีจึงเกิดอุตุกับจิตถ้าฐานเหล่านี้ถ้าจะดับจริงๆนะถ้าจะดับสีโดยประการทั้งปวงดับที่ไหนอวิชชาดับตัณหาดับกรรมก็เป็นอันดับถ้ากรรมดับก็วัฏทุกข์ก็ดับด้วยประการอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่จะดับง่ายๆใช่ไหมเพราะสีมันให้สุขโสมนัสเป็นอย่างมากอันนั้นสีเป็นที่ตั้งแห่งสุขโสมนัสเป็นอย่างมากไงพันก็สุขโสมนัสอันใดอาศัยสีอันนั้นก็เป็นอาสาทะที่ทำให้ไม่น้อมไปเพื่อดับส่วนอีกอย่างหนึ่งคือ บุคคลทั้งหลายไม่รู้ธรรมะที่ละเอียดดีประณีตเนี่ยนะเป็นที่ดับใช่ไหมก็เพราะว่าสรุปก็คือไม่รู้อาสาธาอาทีนวะนิสรณะของสีเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นอวิชชาสวะเพราะสีอันนี้ยกตัวอย่างสีนะแม้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมก็ลักษณะเดียวกันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะสี่ประการนี้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยสีไม่มีอารมณ์เป็นสีเหล่านั้นทุกทั้งมวลไม่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเลย เราเรียนถามคุณเจ้าครับถ้าเป็นกามโมจรสัตว์ที่ไม่ได้รูปฌานอรูปฌานแล้วก็ไม่ได้สนใจใส่ใจถึงรูปฌานอรูปฌานรูปภพอรูปภพนี่จะมีภวาสวะไหมครับ คือสมมติว่าสิ่งที่เราสมมติว่าเกิดมาเราไม่เคยเห็นไม่มนสิการแล้วก็ไม่เคยเห็นโทษไม่เคยอะไรเลยนะเพียงแต่ยังไม่เห็นว่าสิ่งนั้นมีอยู่ถามว่าจะมีกิเลสตัวนั้นไหมสมมติอย่างว่ามีวัตถุอย่างหนึ่งนะที่มันมีค่ามากนะตีแบบชาวโลกเรียกว่ามีค่ามากอยู่ที่ไหนในห้องใต้ดินบ้านเราก็แล้วกันที่ไหนดีสักแห่งหนึ่งเกิดมาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ที่เขาโลกเขาสมมติว่ามันดีเยี่ยมมีค่าจริงๆเลยนะเสร็จแล้วถามว่าเราไม่รู้นะเราจะชอบไหมคิดว่าไงห้ามใครมาพูดถึงก็แล้วกันพอถ้าได้เหตุได้ปัจจัยมีใครพูดถึงแล้วเรารู้ว่าของเรามันมีอยู่นะความยึดติดก็มีฉันนั้นยังแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องพรหมเหมือนกันบุคคลทั้งหลายทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาไม่คิดไม่อะไรเลยเนี่ยนะอย่าคิดว่าเขาจะไม่ชอบเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปัจจัยที่จะทำให้เขาชอบอย่างสมมติในประเทศพวกเมืองหลวงเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่โดยทั่วๆไปเป็นที่สัตว์ทั้งหลายไม้ปองชอบอยู่ชอบเที่ยวชอบอะไรก็ตามเนี่ยนะโดยมากนะประชาชนโดยมากต้องการทีนี้มันเกิดมีมันเด็กคนหนึ่งนะเป็นชาวเขาชาวเผ่าชาวดอยสักคนหนึ่งคลอดออกมาเนี่ยถามว่าเขาชอบเมืองหลวงไหมเด็กคนนี้ถ้ายังไม่รับรู้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้ามาเจอเมืองหลวงอาจจะไม่กลับบ้านก็ได้นะคือพวกอารมณ์ทั้งหลายก็เขาเรียกว่าเป็นประเภทอะไรนะอาสมูหะที่กระตุกปันนะถ้ายังไม่กินอริยมรรคยังไม่เกิดถอนจะกล่าวว่าเขาไม่ชอบไม่ได ้คราวนี้ถ้าเกิดเป็นพวกรูปพรหมที่เขามีสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์แล้วก็มีโลภะเกิดขึ้นอันนั้นจะเป็นกามตัณหาไหมครับ เขาท่านบอกว่าไม่เป็นกามฉันทานิวรณ์เพราะไม่เป็นกามฉันทานิวรณ ์แล้วจะจัดอยู่ในอาสวะสี่นี้อะไรครับ ก็ถึงว่าดิระยะนี้ก็กำลังศึกษาอยู่เหมือนกัน คือที่เข้าใจว่าถ้าเป็นความยินดีพอใจในสิ่งนั้นโดยที่ไม่ได้เข้าไปหมกมุ่นไม่ได้เข้าไปเพลิดเพลินเนี่ยแม้สัตว์ที่เป็นกามจรเนี่ยพอใจในการมีชีวิตอยู่นี่ก็น่าจะเป็นภวาสวะแล้วรูปพรหมขณะที่เขายินดีในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขณะนั้นก็เป็นภวาสวะเพราะว่าไม่ใช่เป็นการเข้าไปซ่องเสพเข้าไปหมกมุ่นในสิ่งนั้น ยินดีในที่เรียกว่ามีในสิ่งนั้นเฉยๆใช่ไหมก็คือโดยศัพท์เนี่ยภาวะตัวนี้เนี่ยแปลว่ามีถ้าจะแต่คิดโดยศัพท์นะแปลว่ายินดีในความมีแบบนั้นอ่ะก็ถ้าแปลอย่างนี้มันก็ได้ตามพยัญชนะนะแต่ว่าอรรถนั้นก็ไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของพระผู้มีพระภาคแสดงคำเนี่ยกว้างไว้เท่าไหร่คืออย่าลืมเป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าธรรมะนี้เอาความประสงค์ของผู้กล่าวเป็นประมาณเพราะเราต้องพยายามศึกษาที่ความประสงค์ของพระองค์ในการตรัสคำเหล่านี้กว้างขวางขนาดไหน ก็เอาตรงนั้นเป็นประมาณแต่ว่าถ้าเพราะว่าโดยศัพท์ก็อย่างที่อาจารย์สันติว่าก็ได้โดยพยัญชนะนะ จริงแล้วถ้ามาดูองค์ธรรมของกามสวะก็เป็นโลภะทิฏฐิขตสัมปยุตกับวิปยุตถ้าภวาสวะนี่ก็เป็นโลภะทิฏฐิกตวิปยุตทีนี้มันก็จะพ้องกันตรงที่มันเป็นวิปยุต4ดวงนี่แหละที่เอามาคิดนี่ถ้าหากว่าถ้าตามไอ้ที่ในคัมภีร์บอกเนี่ยถ้าภวาสวะคือผู้ที่เป็นสัสตทิฏฐิแล้วก็ผู้ที่ติดอยู่ในฌานถ้าหากว่าเราคำนี้มาเป็นหลักในการคิดเนี่ยคือต้องเป็นผู้ที่ สนใจในเรื่องฌานอย่างเดียวแล้วก็สนใจที่เป็นลักษณะเหมือนกับว่ามันเที่ยงอยู่ตลอดมันเป็นพวกภาวะตัณหาอย่างเงี้ย ถ้าเป็นภาวะตัณหาปั๊บมันก็เป็นทิฏฐาสวะ แต่ว่ามันเป็นก็ยังไม่ได้จัดอยู่ในภาวะสวะใช่ไหมครับท่านอาจารย์ถ้าเป็นภาวะตัณหาเนี่ยคือเป็นสัสตาทิฏฐิอยู่ตรงนั้นคือมันก็จะอยู่ในสองจุดคือเป็นทิฏฐิก็ได้หรือจะเป็นติดอยู่ในภพก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับ อธิบายอาสวะสี่ประการเนี่ยนะต้องไม่ใช่อธิบายกามตัณหา อันนี้ก็คนละอย่างกันไม่ใช่จุดคนละอย่างกัน ก็คนละกลุ่มกัน กรณีของพระอนาคามีครับพระอนาคามีท่านมีทิฏฐิขตวิปยุตแล้วท่านก็ยังมีภวะตัณหาแต่ไม่มีกามตัณหา คือพระอนาคามีเนี่ยนะพระอนาคามีเนี่ยออก ยังมีภวะสวะ พระอนาคามีอยู่มี2อย่างภวะสวะกับ อวิชชาสว ะอวิชชาสวะ แล้วความยินดีในสีเสียงกลิ่นรสของท่านนี่ก็น่าจะมีโลภะทิฏฐิ ก็ตามก็มีเช่นพระอนาคามีอยู่ในสุทธาวาสพรหมเนี่ยนะเขาบอกมีอยู่บางแห่งก็กล่าวถึงว่าสุขเนาะสุขเนาะท่านเห็นวิมานพรหมอ่ะนะมีความสุขอยู่ในวิมานพรหมท่านก็บอกมันมีความสุขมากอันนั้นก็เป็นลักษณะของภวาสวะของท่านคือท่านถือว่าที่นั่นเนี่ยมีความสุขมากแต่ก็คงสุขอย่างท่านว่าเพราะท่านไม่ปวดหัวหลายเรื่องอ่ะนะก็อยากจะให้เอาไปพิจารณาให้มากๆก็แล้วกันแต่ที่สำคัญใดอ่ะที่สำคัญให้คิดว่ารูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะให้คิดอย่างนี้นะอารมณ์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะที่เรียกว่าอาสวัฏฐานิยธรรมธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะบุคคลเมื่อรอบรู้ความเกิดและความดับของอารมณ์นั้นอาสวะจักตั้งอยู่แต่ที่ไหนเพราะอาสวะทั้งหลายก็ต้องอาศัยสังคตะธรรมเป็นอารมณ์อาสวะทั้งหลายไม่อาศัยอสังคตะธรรมเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นก็ที่สำคัญก็อยากจะกล่าวว่าจงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเถิดเนี่ยนะ ส่วนใหญ่ในพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนี่ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องการสำรวมอินทรีย์ทีนี้มันมีพระสูตรที่ค่อนข้างที่จะมากแต่ว่าถ้าหากว่าเราเอามาที่จะเอามาอาจจะมนสิการแต่ละบุคคลนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะอาจารย์ผู้การก็ชอบชฉักกสูตรใช่ไหมครับที่ธรรมะสามการรวมกันเป็นภาษาหรืออาจจะต่อไปถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็ได้ทีนี้ถ้ามีพระคุณเจ้าก็เคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสูตรทุกพระสูตรเนี่ยถ้าเราเอามาตั้งไว้เพียงหนึ่งพระสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุได้โดยที่ไม่ต้องอ่านทุกพระสูตรเลยเพราะฉะนั้นจริงการอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องอ่านจนหมดอันนี้ก็แล้วแต่อัธยาศัยแต่ละบุคคลว่ามีความสามารถหรือว่ามีเวลาในการอ่านมากน้อยเพียงใดอาจจะเราเอาสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องการสังวรอินทรีย์เนี่ยมาตั้งไว้เป็นสูตรที่เราชอบมากที่สุดแล้วก็เอามาสาธยายแล้วก็มามนสิการอันนั้นก็จะสามารถที่ทำให้เราบรรลุได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในเถรคาถานี่มีพระเถระองค์หนึ่งรู้สึกจะชื่อจำยากหน่อยปาราปริยะเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงสูตรกับเขาเพียงสูตรเดียวคืออินทริยภาวนาสูตรอยู่ในมัชฌิมปัณณะอุปริปัณณะเล่มที่23เป็นพระสูตรสุดท้ายเลยที่ทรงแสดงว่าถ้าหากว่าเห็นรูปหรือว่าได้ยินเสียงหรืออารมณ์ทั้ง6เนี่ยมีความพอใจมีความชอบใจหรือไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยธรรมะนั้นเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นสังคตะเป็นธรรมะที่หยาบแต่ในอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยยังมีอารมณ์ที่ละเอียดก็คือวิปัสสนูเบขานี่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใส่ใจที่อารมณ์ละเอียดนั้นน่ะก็จะทำให้เราไม่ไปสนใจทั้งอารมณ์ที่เป็นกามราคะหรือว่าอารมณ์เป็นปฏิฆะหรือเป็นพวกโมหะอันนี้ก็สามารถที่จะสำรวมอินทรีย์ซึ่งพระองค์นี้เนี่ยท่านก็ฟังแล้วเกิดศรัทธาแล้วก็ได้ออกบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมนึกอยู่พระสูตรสูตรเดียวเนี่ยท่านก็ไปถามตัวเองว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยการประพฤติอย่างไรชื่อว่าเป็นการทำกิจของตนและการประพฤติอย่างไรชื่อว่าไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นท่านก็ได้คำตอบว่าการสำรวมอินทรีย์คือการทำกิจของตนแล้วการที่ไม่ทำให้เกิดอารมณ์ขัดเคืองกำหนัดลุ่มหลงนั่นแหละคือการที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นจนในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับเพียงพระสูตรสูตรเดียวเท่านั้นเอง ซึ่งพระสูตรสูตรนี้เนี่ยผมไปอ่านแล้วผมก็ชอบมากเลยเพราะว่าท่านก็จะมีอุปมาอุปไมยเยอะว่าเวลาที่จะกำจัดอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์กิเลสเนี่ยมันก็เหมือนกับคนบุรุษตาดีกับพริบตาเหมือนกับบุรุษคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกเหมือนกับบุรุษเนี่ยถมน้ำลายที่อยู่บนลิ้นเนี่ยคือมันง่ายอ่ะสำหรับท่านน่ะแต่เราอ่านแล้วนี่อาจจะยากอยู่แต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าการที่จะเปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนมนสิการเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้อาจจะเพียงพระสูตรเพียงสูตรเดียวเท่านั้นเองแต่นี้ก็อยากให้พระคุณเจ้าที่บอกว่าไอ้คำว่าวิปัสสนูเบกขาเนี่ยมันหมายถึงยังไงครับ คือถ้าตามอินเดียภาวนาสูตรเนี่ยนะที่มัชฌิมนิกายอุปริปันธาสูตรสุดท้ายเนี่ยสำหรับผู้ที่สมมติยกตัวอย่างว่าใครที่สาธยายอทิตตปริยยสูตรมาดีแล้วก็เห็นตามพระสูตรนั้นเป็นจริงเนี่ยนะว่ามันร้อนจริงๆนะสมมติเราเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของร้อนจริงๆตาก็เป็นของร้อนรูปก็เป็นของร้อนจักขุวิญญาณก็เป็นของร้อนผัสสะก็เป็นของร้อนเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสก็เป็นของร้อนการสาธยายการใคร่ครวญตามนี้จริงๆเนี่ยนะถามว่าละเอียดสงบไหมละเอียดไหมสงบไหมก็ละเอียดแล้วก็สงบใช่ไหมพิจารณาเป็นของร้อนเนี่ยคนพิจารณาร้อนรนไหมร้อนไหมจันปิยาตอนสาธยายนี่ร้อนรนกระวนกระวายไหมไม่ใช่นะก็สงบร่มเย็นดีแต่ถามว่าตากับรูปเกิดจากขูวิญญาณโดยทั่วๆไปที่ไม่นึกถึงคำสอนเหล่านี้เลยไม่เจริญตามนี้เลยถ้าไปเจออารมณ์ที่ดีไปนะไปเจออารมณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจนะก็ดีใจใช่ไหมไปเจออารมณ์ที่น่ารังเกียจก็เสียใจถามว่าหยาบไหมถ้าไปเจออารมณ์ที่น่าปรารถนาเนี่ยนะแล้วดีใจเนี่ยถามว่าหยาบไหมสภาพจิตตอนนั้นถ้าไปเจออารมณ์ที่น่าเสียใจเนี่ยนะแล้วก็เกิดโทมนัสขึ้นนี่ก็หยาบแต่ถ้าพิจารณาตามพระสูตรอทิตตปริยยสูตรนี้ละเอียดสงบ อุเบกขาตัวนี้สงบก็เพราะว่าไม่ได้ไปเพลิดเพลินอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะเพราะวิปัสสนาอุเบกขาหรืออุเบกขาในวิปัสสนานี้สงบเนี่ยนะประณีตละเอียดเพราะว่าสบายอ่ะนะคือไม่โสมนัสเพราะมองเห็นว่าอารมณ์นั้นเนี่ยมันประทุษร้ายอารมณ์เนี่ยเป็นของร้อนก็เลยไม่โสมนัสแต่เนื่องจากมีปัญญาเข้าไปพิจารณาอารมณ์นั้นเลยไม่รู้สึกโทมนัสเพราะฉะนั้นอุเบกขาอันนี้ไม่โสมนัสไม่โทมนัสเป็นวิปัสสนาปัญญาที่เข้าไปพิจารณารอบรู้อารมณ์นั้นเป็นอย่างดีก็ลองคิดดูนะว่าใครพิจารณาทวารตามากนะทั้ง3อย่างทั้ง4ประการเนี่ยนะจักขุรูปจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาหรือพิจารณาอุปาทานขันธ์5ในทวารตามากตอนที่พิจารณากับไม่พิจารณาเนี่ยต่างกันอย่างไรตอนเจริญกับไม่เจริญเนี่ยตอนไหนเป็นอย่างไรก็จะสามารถแยกแยะออกได้ใช่ไหมก็หันกลับมาพิจารณาตามอย่างเช่นยกตัวอย่างอทิตตปริยสูตรดังกล่าวไปว่าไปที่ไหนก็กลายเป็นว่ารักษาพระสูตรนี้ในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะก็ดังกล่าวว่าเห็นตากับดอกกุหลาบเนี่ยนะตาก็เป็นของร้อนสีอันเนี้ยดอกกุหลาบก็เป็นของร้อนจักขุวิญญาณก็เป็นของร้อนจักขุสัมผัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนมันยังไงสมมติว่าเห็นเนี่ยในบริเวณตรงเนี้ยโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเป็นยังไงแม้สุขแม้ทุกขอุเบกขาเนี่ยนะเช่นมนสิการความสวยงามของดอกเป็นโสมนัสเห็นเฉาของยอดมันมียอดอย่างอื่นมาเฉาอยู่ด้วยมนสิการด้วยความเฉาแล้วหนออะไรเกิดทุกข์ก็เกิดใช่ไหมถ้าพิจารณาใบอื่นๆที่เราก็ไม่ค่อยได้สนใจนักก็เป็นอุเบกขาเพราะปกติเนี่ยถ้าสีที่น่าปรารถนาใช่ไหมดอกงามไฟคือราคะก็เผาที่เหี่ยวเฉาไฟคือโทสะก็เผาอุเบกขาทั่วไปไฟคือโมหะก็เผาแล้วก็ตากับสีพวกนี้ก็เป็นวัตถุที่เป็นชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับวัฏทุกข์เมื่อไรเมื่อใดก็ตามก็อยู่ในหลักเหล่านี้แหละทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็เหมือนกันไปหมดการใส่ใจแบบนี้เนาะมนสิการแบบนี้เนี่ยจิตสงบ แต่ถ้าไม่ใส่ใจแบบนี้นะใครยกดอกกุหลาบสวยมาให้เราเลยนะโอ้โหชอบมากเลยนะเขายกไม่ทันถึงเลยตกแตกหมดเลยโทมนัสต่อไปอีกหรือเข้าเอามาวางไว้ก็วางไว้นานๆเข้าก็ธรรมดาก็อุเบกขาใช่ไหมเพราะสิ่งเดียวกันก็เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจเสียใจมั้ยดีใจเสียใจอันนี้เป็นของหยาบเหลือเกินซึ่งต่างจากการเข้าไปเจริญเข้าไปพิจารณาเข้าไปพิจารณานี่จิตละเอียดใครไม่เจริญไม่พิจารณาเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นมีใจไม่เป็นของตนหรอกใครไม่เจริญปัญญาเลยนะบุคคลเหล่านั้นไม่มีใจเป็นของตนจริงๆมีใจเป็นของอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีก็ดีใจขำทั้งวันถ้าอารมณ์ไม่ดีเจอวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาก็เสียใจอีกทั้งวันเจออารมณ์ปานกลางก็เฉยอีกทั้งวันพวกนี้มีใจเนื่องด้วยอารมณ์โยนให้อารมณ์หมดแล้วแต่อารมณ์เจอที่ดีก็ยิ้มเจอไม่ดีก็เสียใจแต่ผู้เจริญวิปัสสนาทั้งหลายเป็นผู้เข้าไปรอบรู้อารมณ์เนี่ยนะซึ่งต่างจากว่าพวกนี้ไม่ได้ขึ้นตรงต่ออารมณ์นะเพราะพวกนี้อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเข้าไปพิจารณาสภาพธรรมทั้งหลายตามสภาวะที่เป็นจริงนะโดยรอบซึ่งต่างจากบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เจริญสิกขาบุคคลนั้นอยู่ที่อารมณ์จริงๆเลยนะพอมาสังเกตดูยิ่งไปเกี่ยวข้องกับคนไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยในชีวิตของเขาเนี่ยนะพอเขารับอารมณ์ที่ดีเขาจะมีเหมือนเขามีความสุขมากตรงนั้นเหมือนนิพพานของเขาเลยแหละแต่ถ้าไปเจออารมณ์ที่เสียที่มันเสียหายแม้แต่นิดเดียวเขาทุกข์มากเนี่ยนะเขาก็ดีใจเขาก็เสียใจดีใจเสียใจอยู่อย่างนั้นแหละโอ้เขาน่าเห็นใจจริงๆเลยผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องเล็กน้อยบางทียิ่งกว่าฟ้าผ่าอีกอย่างนั้นทำไมเขาทุกข์ขนาดนั้นก็ไม่รู้นะเจอเรื่องบางเรื่องไม่น่าดีใจก็ดูเขาโสมนัสเขามีความสุขเหลือเกินกับสิ่งนั้นทำไมจะดีใจอะไรปานนั้นอย่างเงี้ยเราก็นึกกันนะก็แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้จริงๆขึ้นตรงต่ออารมณ์นะพันผู้ที่ไม่รอบรู้ความเป็นไปของอารมณ์ก็เป็นบุคคลที่น่ากรุณามากเนี่ยนะน่ากรุณาเพราะเขาจะต้องทำบาป ทำกรรมเพราะอาศัยอารมณ์นั้นอีกสักเท่าไหร่เนาะอารมณ์นั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งปฏิสนธิของเขาอีกเท่าไหร่เนาะเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าเพลิดเพลินในดอกนี้ก็ไม่ทราบว่าไปเป็นหนอนชัยอยู่ในดอกนั้นก็ลำบากแต่ว่าช้อนยากเพราะว่าดอกไม้สมัยใหม่เขาฉีดอะไรนะเขาฉีดยาใช่ไหมเขาไม่ให้เราปฏิสนธิแถวนั้นง่ายๆซื้อดอกไม้มา3วันนี้ยังไม่เหี่ยวเลยนะดอกอะไรบานไม่รู้โรยกันนั้นก็พระธรรมทั้งหลายเนี่ยก็วัตถุประสงค์หรือประโยชน์จริงๆก็อยู่ที่การพิจารณาการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะก็ดังที่เมื่อเช้าก็ถึงกันเน้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าการศึกษาพระธรรมทั้งหมดก็วัตถุประสงค์เพื่อการแทงตลอดอริยสัจทีนี้ถามว่าเครื่องมือที่จะทำให้เราบรรลุอริยสัจเนี่ยเราควรเป็นผู้รู้ใช่ไหมว่าการศึกษาของเราเนี่ยควรจะแค่ไหนจึงจะเพียงพอเพราะวัตถุประสงค์หลักจริงๆเราก็ต้องการรู้อริยสัจเมื่อต้องการรู้อริยสัจสำหรับบางคนเนี่ยนะขอให้อะไรนะนกน้อยทำรังแต่พอตัวบรรลุได้พอใจแล้วใครไม่บรรลุก็อยู่ไปเถอะวัตตะเหมือนกันเฝ้ากันต่อไปก็แล้วกันข้าพเจ้าไม่อยู่แล้วเหมือนกันพวกนี้ก็รู้ไม่กี่สูตรก็น้อมไปเจริญเพื่อออกโดยส่วนเดียว